ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7, mamy czwartek, 6 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Cztery osoby zginęły w katastrofie kolejowej w Czechach. Jest wielu rannych. Zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów jest nie do przyjęcia, napisał szef MON. Jeszcze w czerwcu poznamy szczegóły w sprawie przyszłości CPK, zapowiedział szef rządu. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w katastrofie kolejowej w Czechach. W centrum Pardubic pociąg ekspresowy zderzył się z towarowym. Nocnym pociągiem przewoźnika RegioJet z Pragi do Koszyc podróżowało ponad 300 osób. Na wysokości przystanku Pardubice Centrum ekspres zderzył się czołowo z przewożącym chemikalia pociągiem towarowym. Uderzenie było na tyle silne, że pierwsze wagony pociągu pasażerskiego wykoleiły się, a jeden z nich został częściowo zmiażdżony. Na miejsce katastrofy udał się minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan. Mamy 4 potwierdzone ofiary śmiertelne tego tragicznego wypadku kolejowego. Jest też wiele osób rannych, z czego większość ma lekkie obrażenia. Minister transportu Martin Kubka powiedział, że trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Pracę rozpoczęła komisja do zbadania skali rosyjskich wpływów w Polsce. Pierwszy cząstkowy raport ma być znany za 2 miesiące. Według szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego komisja będzie miała się czym zajmować. Ja chciałbym wiedzieć, skąd panu Macierewiczowi przyszło do głowy, żeby tłumaczyć raport z likwidacji WSI od razu na rosyjski, zanim jeszcze on się pojawił po polsku. Mnie by coś takiego do głowy nie przyszło, a jemu przyszło. Komisja zbada okres ostatnich 20 lat, będzie pracować za zamkniętymi drzwiami. Zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów jest nie do przyjęcia, napisał minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień Onetu, który poinformował o zatrzymaniu 3 żołnierzy. Wicepremier zapewnił, że działania żandarmerii w tej sprawie zostaną bezwzględnie wyjaśnione. Do zatrzymania doszło na przełomie marca i kwietnia na granicy z Białorusią w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Prokuratura oskarżyła 2 żołnierzy o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Powiedział wczoraj, że trzeba jak najszybciej wprowadzić w życie rozporządzenie w sprawie tak zwanej strefy buforowej. Ja tu jestem jednoznacznie przekonany, że trzeba to jak najszybciej wprowadzać w życie, ale oczywiście wysłuchać i jeżeli to jest możliwe, uwzględnić tam, gdzie jest taka potrzeba, wnioski społeczności lokalnej, przedsiębiorców, rekompensaty, współdziałanie z branżą turystyczną. Strefa buforowa zajmie 27 miejsc na Podlasiu w powiecie hajnowskim i białostockim. Ma być szeroka na 200 metrów, zostanie tam wprowadzony zakaz przebywania. Jeszcze w czerwcu zostaną podane szczegóły w sprawie przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapowiedział premier Donald Tusk. Jak dodał szef rządu, ma to dotyczyć przedsięwzięć lotniczych i kolejowych. W czerwcu opinia publiczna, wszyscy zainteresowani poznają nasze plany i to w szczegółach, w detalach. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście Państwo zobaczyli wszystko jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję. Według pełnomocnika rządu do spraw CPK Macieja Laska inwestycja może być uruchomiona w 2032 roku, a nie jak planowały poprzednie władze w 2028. 12 krajów, w tym Polska, zaapelowało o szybkie rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią. Pod listem do Belgii kierującej pracami Unii podpisali się ministrowie do spraw europejskich tych państw. Nadszedł czas na decyzję, podkreślili ministrowie 12 państw. Ich zdaniem rozpoczęcie negocjacji członkowskich będzie dodatkową motywacją dla Ukrainy i Mołdawii. Zwrócili uwagę na dramatyczną sytuację na Ukrainie, która walczy z rosyjskim najeźdźcą, oraz zbliżające się wybory prezydenckie w Mołdawii i jesienne referendum w sprawie akcesji do Unii. Otwarcie negocjacji podniosłoby morale i przyspieszyło reformy w tych krajach, napisali ministrowie. Jednak w tej sprawie na razie w Unii jednomyślności nie ma, bo decyzje blokują Węgry. Władze w Budapeszcie, krytykowane za prorosyjską postawę od dłuższego czasu, teraz wykorzystują argument braku poszanowania praw mniejszości narodowych na Ukrainie, a konkretnie mniejszości węgierskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie został otwarty ogród sensoryczny przy szpitalu dziecięcym. Zielone ścieżki, kwiaty, fontanny i zabawki mają pomóc dzieciom w rehabilitacji i mają poprawić ich nastrój. Bawimy się. Tak. Dużo kwiatków, dużo zieleni. A bardzo, bardzo fajnie jest. Tak, chciałem dotknąć i zobaczyć. Jakaś alternatywa do sali pewnie białej. Tak, na pewno lepiej jest. No, ostatnie dni wyglądały tak, że dużo się trochę źle czułam i w ogóle. No, a dzisiaj się zmieniło tak, że mogę wyjść na przykład na świeże powietrze, pobawić się. Uliana Sawczyn, fizjoterapeuta, pomysłodawczyni ogrodu sensorycznego. Pacjent, który jest długo hospitalizowany, jest pacjentem bardzo zestresowanym, a no nie ma lepszych warunków jak natura i środowisko zewnętrzne, które nam daje ukojenie między innymi. Podobny ogród powstaje przy oddziale Szpitala Dziecięcego w Radziszowie pod Krakowem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na tym portalu Państwo o sporcie też poczytają, ale można i posłuchać, na przykład Krzysztofa Łoniewskiego. Dzień dobry. Koszykarze Kinga Szczecin zrobili kolejny krok w kierunku obrony Mistrzostwa Polski. Pokonali 75-59 we własnej hali Trefla Sopot i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-1 finałowe spotkanie numer 4 w Szczecinie. W ostatnim spotkaniu ćwierćfinałowym w turnieju tenisistów na Roland Garros nie było niespodzianki. Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriew bez straty seta 6-4, 7-6 i 6-4 wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Też w trzech w półfinale mixta przegrali Su Weixie z Tajwanu i nasz Jan Zieliński z mającymi polskie korzenie, co jasno sugerują nazwiska Amerykanką Desiree Krawczyk i Brytyjczykiem Nilem Skupskim. Z polskością w innym wymiarze rozbrat bierze Vladen Kovacevic. Bośniacki bramkarz zamienia Raków Częstochowa na mistrza Portugalii Sporting Lizbona. Ex-mistrz Polski przytuli, mówiąc kolokwialnie, za ten transfer około 6 milionów euro. Nieźle. Nieźle to mało powiedziane, na co porywa się grupa śmiałków skrzyknięta w ubiegłym roku, między innymi przez naszego znakomitego kierowcę rajdowego Kajetana Kajetonowicza. Wtedy pojechali do Monte Cassino we Włoszech w liczbie 20 Fiatów 126P. Stąd nazwa Wielka Wyprawa Maluchów. W tle, a może i na sztandarach, i wtedy i dziś, zbieranie środków na pomoc dziecięcym ofiarom wypadków drogowych. Cieszę się, że taką akcję zainicjowaliśmy, można powiedzieć, wspólnie rok temu, razem z Marcinem Małyszem, z Rafałem Sonikiem, z Sobiesławem Zasadą, i teraz to kontynuujemy, bo to nam też pomaga. Nam też ładuje baterie, pomimo tego, że jestem cały czas czynnym sportowcem, ale mimo wszystko daje nam to też taki power dodatkowy, pomoc innym. Tym bardziej, że widzimy, że to jest faktyczna pomoc, że to działa. Mówił Kajetan Kajetanowicz i wspomniał o panu Sobiesławie Zasadzie. Jego posłuchamy za godzinę, liczy sobie 94 lata i będzie mu towarzyszył o 3 lata starszy Longin Bielak. I panowie zapowiadają bezproblemowe dotarcie do Włoch, maluchem oczywiście, pokonując dziennie około 600 km. Czapki z głów. Tak, będzie dziś padać. Na południu i w centrum kraju mogą też wystąpić lokalnie burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym zachodzie przez około 22 stopnie w centrum do 25. Na południowym wschodzie tylko nad morzem chłodniej od 15 do 17 stopni. Alertów IMGW dotyczących niebezpiecznych burz na dzisiaj brak. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Emocje rosną! Krótka piłka i... Mamy to! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. 65 talii. LG. Kunet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w czwartek. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy na drugą godzinę porannej audycji w Trójce. O wielkiej wyprawie maluchów mówił Krzysiek Łoniewski. No, dziś o maluchach można powiedzieć nieco więcej i pewnie powiem jeszcze w tej godzinie. Ale wcześniej porozmawiamy o nowej metodzie płacenia testowanej w Empikach we współpracy z Payeye i Mastercard. Chodzi o płatność biometryczną, czyli po zeskanowaniu tęczówki oka. Brzmi jak science fiction, ale nie, już jest. All veils and misty, streets are blue. almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify, mystify. Mamy 13 minut po godzinie 7 w szósty dzień czerwca 2024 roku, czyli już przyszłość nastała, można powiedzieć, bo 5 sklepów Empiku będzie testowało płacenie płatności przy pomocy skanu twarzy i tęczówek oczu. O tym poinformował Empik, ale także Mastercard i Payeye zaangażowane w ten projekt. Program jest pilotażowy, a szef Payeye określa to jako największą rewolucję po płatnościach bezstykowych. No, pytań jest wiele na pewno w Państwa głowach, także w mojej. Mam nadzieję, że na część z tych pytań odpowie Zofia Dzik z Instytutu Humanites, również z Centrum Etyki i Technologii. Dzień dobry, Pani Zofio. Dzień dobry, Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Najpierw posłuchajmy jednak może w krótkiej wypowiedzi Daniela Jarząba, prezesa Payeye, który opowiedział o tym, jak działają te płatności. Sprawdzamy, czy to jest na pewno ta sama osoba i dopiero wtedy puszczamy dalej informacje do instytucji finansowej. Tak, można zatwierdzać płatność. I proszę pamiętać, my dostarczamy technologię identyfikacji, ale płatność to jest płatność kartą, czyli Payeye to jest nic innego jak płatność kartą potwierdzana spojrzeniem. Czyli tak jak płatność kartą chociażby w aplikacjach, gdzie tych zabezpieczeń i form weryfikacji tak wielu znowu nie ma, a jesteśmy na nie gotowi. Czy jesteśmy Pani zdaniem gotowi na płatności za pomocą skanu twarzy i tęczówki oka? No nie wiem, myślę, że sama jestem ciekawa bardzo, jakie będą rezultaty testów prowadzonych przez Empik tych płatności. Zwłaszcza, że te testy, jak widać, do tych testów zostały wybrane zarówno duże miejscowości, jak i nieco mniejsze, żeby też sprawdzić, jaka będzie reakcja klientów. Myślę, że słusznie ta forma budzi wątpliwości, bo nie do końca jakby zgadzam się tutaj z panem prezesem, że de facto niczym to się nie różni, że cała płatność dokonuje się tylko i wyłącznie poprzez kartę płatniczą, bowiem zdecydowanie różni się poziomem identyfikacji klienta. Do tej pory, gdy dokonujemy zakupu dowolnej rzeczy, nikt nie identyfikuje nas na takim poziomie tożsamości, zbierając od nas tak wrażliwe dane, jak dane biometryczne. Może warto jakby powiedzieć, czym w ogóle są jakby tutaj, jaki jest zakres danych biometrycznych, które mogą podlegać zbieraniu, bo myślę, że każdy z nas do tej pory doświadczył tego jedynie, czy głównie poprzez fakt wyrobienia paszportu biometrycznego, gdzie zbierane są odciski palców, natomiast to, te dane są przechowywane w centralnej bazie państwowej, służą, mamy takie poczucie naszemu bezpieczeństwu. Ta sytuacja jest jakby pierwszą sytuacją wykorzystania szerszego biometrii przez podmioty prywatne. Czyli mamy jakby pierwszą też różnicę, na którą warto zwrócić uwagę. Ta biometria może dotyczyć nie tylko właśnie wspomnianych odcisków palców, tęczówki oka, siatkówki. Również przepisy prawne uznają za dane biometryczne kwestie związane chociażby z biometrią głosu, czy kształtu twarzy, ruchów ciała, również naszej motoryki, chodu. Więc tych danych biometrycznych, które mogą być gromadzone w przyszłości przez różne podmioty, jest jakby bardzo wiele służących do identyfikacji ludzi. Natomiast zasadnicza różnica też z biometrią tęczówki czy siatkówki oka jest taka, że ta metoda jest uważana za taką tak zwaną silną biometrię, czyli pozwalającą na wysokie prawdopodobieństwo identyfikacji danej osoby. I to oczywiście, to jest ta przestrzeń, która nie tylko podlega bardzo silnej regulacji na poziomie zarówno poszczególnych państw, jak i na poziomie unijnym. Myślę, że w naszej dyskusji warto jakby wrócić chociażby do nowych regulacji świeżo uchwalonej ustawy AI Act, która w ciągu regulującym obszar sztucznej inteligencji, która zacznie obowiązywać w poszczególnych krajach unijnych w ciągu 2 lat. I te regulacje uważają biometrię za tak zwany obszar wysokiego, bardzo wysokiego ryzyka, który wymaga specyficznych wewnętrznych regulacji, ale również wysokiego poziomu jakby zabezpieczenia tych danych. No więc czyli pierwsza rzecz to jest taka, że zbieranie jakby tych danych w celach identyfikacji nie jest jakby zabronione. Jednakże to jest tylko jakby część tylko wyzwań związanych z tym obszarem biometrycznych, tak? Przepraszam, bo... No tak, bo wydaje mi się, że tak, po tym co pani mówi, można wnioskować, że słusznie mogą się rodzić obawy związane właśnie z taką technologią, no ale z drugiej strony to każdy będzie sam decydował, prawda? Czy zainstaluje aplikację, czy da sobie pobrać te dane biometryczne do systemu? W pierwszej kolejności obowiązuje nas ciągle przepisy związane z RODO, czyli tym, że musimy wyraźnie wyrazić zgodę na to, że dajemy dostęp, czy udostępniamy swoje dane biometryczne danej firmie. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na kilka ryzyk, więc pierwsza rzecz to oczywiście ma pan rację, że ta nasza zgoda musi być wyraźna, musi również dawać nam możliwość zmiany, wycofania tej zgody, czy poproszenia usunięcia naszych danych biometrycznych z bazy danego podmiotu. I to jest jakby ważne, żeby o tym również pamiętać. Natomiast te systemy są ciągle jakby przedmiotem jakby testowania. Miejsca, w których do tej pory takie próby były podejmowane, pokazują, że część jakby systemów, pomimo tego, że jest właśnie uważana biometria za tak zwaną silną przestrzeń identyfikacji osobistej, ciągle ma problem z rozpoznawaniem osób o na przykład innej strukturze biologicznej, innym pochodzeniu, kolorze skóry, co może rodzić przy założeniu, że mamy wysoki poziom właśnie identyfikacji, może rodzić szereg ryzyk związanych z dyskryminacją. z inwigilacją. Zresztą wspomniany przeze mnie AI Act wyraźnie rozróżnia pomiędzy wykorzystaniem biometrii do indywidualnego, jednorazowego za każdym razem procesu identyfikacji, chociażby to ma miejsce w przypadku płatności, że następuje identyfikacja poprzez tęczówkę czy siatkówkę oka i następnie te dane są, uwierzytelniają dokonanie płatności, a wyraźnie rozróżniają pomiędzy tym, kiedy te dane zaczynają być wykorzystywane do tak zwanej zautomatyzowanej identyfikacji ludzi, czyli profilowania osób, ale też identyfikacji osób w przestrzeni publicznej. I takie wykorzystanie danych biometrycznych oraz w szczególności chociażby skanu twarzy, bo tutaj przy siatkówce również będziemy mieć jakiś element obrazowania twarzy. Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi i AI, który za chwilę wchodzi w życie, będzie absolutnie jakby zabronione. No ale mamy też, co podkreślamy, na razie do czynienia z pilotażowym programem, z testami i dotyczącymi właśnie tych jednorazowych płatności. Pewne obawy próbował też rozwiać pan Daniel Jarząb, prezes PayEye. Nie ma możliwości, żeby ktoś zapłacił jakąkolwiek maską, zdjęciem czy sztuczną gałką oka, ponieważ są specjalne czujniki, sensory, specjalna sztuczna inteligencja, algorytmy, które tylko i wyłącznie na naszą prawdziwą, żywą twarz i nasze żywe oko są w stanie zareagować. No i właśnie, więc z jednej strony są obawy, z drugiej strony możemy powiedzieć, jesteśmy pionierami. Polacy wprowadzają takie rozwiązania jako pierwsi. To chyba też należałoby się tutaj cieszyć. Oczywiście pochodząc, pracując przez wiele lat w obszarze też rynków finansowych, mogę powiedzieć i tylko i wyłącznie pochwalić nasz obszar finansowy, że polska jakby bankowość czy system płatności jest uważany za jeden z najbardziej innowacyjnych na poziomie nawet jakby międzynarodowym czy światowym. Więc z jednej strony tak, jakby testujemy pewne innowacje, natomiast z drugiej strony wracam do tego, że podkreślam, że ciągle one słusznie budzą bardzo dużo znaków jakby zapytania. Chociażby ze względu właśnie na poziom jakby bezpieczeństwa, przechowywania tych danych. Mówimy o podmiocie jakby też prywatnym, ryzyko wycieku tych danych. Do tej pory, gdy mówiliśmy chociażby o kradzieży tożsamości albo dokumentów tożsamości, mogliśmy po prostu te dane zwyczajnie zastrzec, wyrobić nowy dowód. W momencie kradzieży naszych danych biometrycznych w zasadzie jesteśmy, można powiedzieć, bezbronni. Te dane zostały jakby skradzione, mogą być wykorzystane w każdej możliwości. Nie możemy, krótko mówiąc, dokonać zmiany naszej tęczówki oka. No tak, to jest niewykonalne. Nie wiem, jakby kwestie też medyczne są, są badania też, są techniki diagnostyczne dotyczące stanu zdrowia pacjentów, oparte wyłącznie właśnie o analizę tęczówki oka. Więc posiadanie takich danych, możliwość wykorzystania ich w celu nie tylko identyfikacji ludzi, ale również jakiegoś właśnie profilowania, czy social scoringu, czyli można powiedzieć selekcjonowania ludzi, dokonania pewnych, nie wiem, wyborów, diagnostyki, segmentacji ludzi, to otwiera całą ogromną przestrzeń. W momencie, w której te dane, zwiększa się liczba tych danych w przestrzeni, bo to jest tego pierwsza firma. Jeżeli ten krok zostanie wykonany, to z całą pewnością powstaną kolejne podmioty, bo podmiot jakby z Wrocławia będzie tylko i wyłącznie przecierał jakby ścieżkę dla kolejnych, będzie pionierem do wprowadzenia tego typu rozwiązań w innych obszarach. To znaczy, że liczba podmiotów i przestrzeń związana z dostępnością tych danych biometrycznych będzie rosła. Jeżeli rośnie ta przestrzeń i liczba podmiotów, która dysponuje tymi podmiotami, tymi danymi, to siłą rzeczy wzrasta również ryzyko możliwości by dostępu czy wycieku tych danych i na koniec utraty naszej tożsamości. To, jak te dane są wykorzystane do inwigilacji, no widzimy chociażby w takich państwach jak, nie wiem, Chiny, gdzie wprost jakby systemy biometryczne czy dane biometryczne są właśnie wykorzystywane do jakby, może być nie tylko

Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A przy mikrofonie w radionawigatorze Trójki Maciek Sampolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A1, bo między węzłami Częstochowa Północ a Radomsko jeden pas do Łodzi jest zablokowany. To po tym, jak osobówka uderzyła tutaj w bariery na 415 kilometrze autostrady. Z kolei na S8 w stolicy już pojawiły się korki. Zator od węzła Łabiszyńska do węzła Marymącka na trasie do Poznania. W kierunku Białegostoku jak na razie ruch płynny. Z kolei na S6 spory zator mamy także na drodze do Łodzi. Kierowcy zwalniają jeszcze przed węzłem Kowale, a korek ciągnie się do węzła Gdańsk Południe. Za tym węzłem, a przed Rusocinem na tej samej jezdni także są spowolnienia. A na koniec południe kraju S86 zakorkowana jest ta trasa od Sosnowca do Katowic. Z kolei na S1 na odcinku remontowanym mamy zator na trasie w kierunku Tychów. Na tej samej jezdni drobny korek jeszcze w okolicach Sosnowca. Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz najważniejsze wieści z kraju i ze świata. Anna Kowalik-Brankati. 4 osoby zginęły, 23 zostały ranne w nocnej katastrofie kolejowej w Czechach. W centrum Pardubic czołowo zderzyły się pociąg ekspresowy z towarowym. Minister transportu Marcin Kubka powiedział, że trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Nie możemy i nie będziemy spekulować na temat przyczyn wypadku. Ich wyjaśnienie to będzie kwestia najbliższych dni. W tej chwili zatrzymany jest ruch na jednym z głównych węzłów czeskich. Sieci kolejowej. Nocnym pociągiem z Pragi do miasta Czopo w Ukrainie podróżowało ponad 300 osób. Ekspres zderzył się czołowo z przewożącym chemikalia pociągiem towarowym. Pierwsze wagony pociągu pasażerskiego wykoleiły się, a jeden z nich został częściowo zmiażdżony. Dziś początek europejskiego maratonu wyborczego, który potrwa do niedzieli. Jako pierwsi swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego wybierają Holendrzy. Jutro zrobią to Irlandczycy i Czesi. Obywatele większości państw, w tym Polski, zagłosują 9 czerwca w niedzielę. A jeszcze tylko dziś można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dotyczy to osób, które chcą oddać głos poza miejscem swojego zamieszkania. Można też dopisać się do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, lub elektronicznie przez stronę gov.pl. We Francji dziś główne obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Stany Zjednoczone będzie reprezentować Joe Biden. Amerykański prezydent wygłosi przemówienie, w którym odda hołd uczestnikom lądowania w Normandii i nawiąże do wojny w Ukrainie. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czwartkowy poranek się rozpędza, także pogodowo. Pada w tej chwili w niewielu miejscach w kraju, a temperatura rośnie. Na wschodzie Polski to już niemal 20 stopni Celsjusza. Po południu będzie od 18 stopni na północnym zachodzie, przez około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu będą możliwe i także burze będą możliwe, te na południu i w centrum Polski. Second skin won't quit. Satellite faithful flow. self-inflicted mind games. Burning the candle from both ends has got me sideways. Am I afraid to lose, or more afraid to lose my way? Miało być o maluchach, no to powiem, choć może wielu z Państwa doskonale o tym wie, że w 1973 roku, dokładnie 6 czerwca, z taśmy produkcyjnej w Bielsku-Białej zjechał pierwszy Fiat 126P, wykonany z włoskich części, ale w Bielsku-Białej złożony, produkowany do roku 2000. W Bielsku-Białej i w Tychach łącznie kilkaset tysięcy maluchów zostało wyprodukowanych. No i któż nie jechał maluchem zapakowanym rodziną i jeszcze torbami i jeszcze innymi bagażami, nawet rowerami nad morze w wakacje. No ja takie wspomnienia na przykład mam i są bardzo dobre. I mam też taki pomysł, przygotowaliśmy nawet specjalny dżingiel, ja myślę, że lepsza okazja do wykorzystania go może się nie przytrafić w dłuższym czasie. No dobrze, jaki to pomysł? Będziemy wspominać, ale jednym zdaniem. Może być żartem, może być sarkastycznie, może być śmiertelnie poważnie. Dziś taki wspaniały dzień. Rocznica pierwszego malucha. Rocznica meczu z Anglią, wygranego w Chorzowie przez polskich piłkarzy. Pamiętny gol Włodzimierza Lubańskiego. Mogą Państwo wybrać cokolwiek, to nie muszą być te rzeczy. Mogą Państwo wspominać. Ważne, by chodzi tutaj nam o zdanie, kiedyś to było. I tutaj dokończenie tego zdania. Jednym zdaniem wspominamy. Proszę dzwonić, proszę zostawiać nam takie wiadomości. Myślę, że którąś dziś w audycji wykorzystamy, a na razie czekamy na przegląd informacji ekonomicznych. A nie może być inaczej przed przeglądem informacji ekonomicznych niż dolary muzycznie w Trójce. Whiskey and wine, and for my good old buddies, I spend. drodzy Państwo, teraz będzie instruktaż w związku z tą zabawą. Kiedyś to było, przeprowadzimy go razem z Sylwią Zadrożną. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś to było. Kiedyś były zielone, wiesz o co chodzi? Tak, o dolary. Sponsorem audycji jest Orlen. A teraz już szczegóły, informacje ekonomiczne. Tak, zapraszam. Bez niespodzianki zakończyło się czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe dalej bez zmian, mimo że inflacja w maju utrzymała się w celu NBP, czyli wyniosła 2,5%. Ta podstawowa stopa od października ubiegłego roku wynosi 5,75%. I jak mówi Michał Stajniak z XTB, najprawdopodobniej tak pozostanie do końca roku. Poza dużą niepewnością dotyczącą kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach w związku z podwyżkami cen energii, mamy również dosyć duże niepewności dotyczące płac. A te rosną w tempie dwucyfrowym już od ponad 2 lat. Od 19 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o premię dla młodych rolników. Wsparcie wyniesie 200 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane do 16 sierpnia wyłącznie drogą elektroniczną. Popyt na kredyty mieszkaniowe wyhamował. Obecnie jest on niższy o mniej więcej 30-40% niż w drugim półroczu 2023 roku. Nadal jednak pozostaje wyraźnie wyższy niż w pierwszym półroczu. A ważnym czynnikiem pozostaje liczba wnioskodawców, wyjaśnia profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Jest ona wyższa o ponad 20% w ujęciu rocznym, czyli w porównaniu do maja zeszłego roku. Drugim ważnym aspektem determinującym poziom indeksu jest rost średniej kwoty wnioskowanego kredytu. To już 435,5 tysiąca złotych. To kwota o prawie 15% wyższa niż w maju zeszłego roku. Kwota ta jest w ogóle najwyższa w historii, a to efekt nadal rosnących cen nieruchomości. Inspekcja Handlowa przeprowadziła w ubiegłym roku ponad 500 kontroli w sklepach pod kątem korzystania z jednorazowych toreb, tych reklamówek. To 3 razy więcej niż rok wcześniej i niemal 4 razy więcej niż w roku 2021, bo jak czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, jeśli sieci sklepów chcą oferować klientom jednorazowe torby, to ci powinni za to płacić. Dolar kosztuje dziś rano 3,94 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5,04 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Sylwia Zadrożna wróci jeszcze o 9.30 do studia Trójki. Będzie informator ekonomiczny i co dziś w nim? Będzie i wrócimy też na chwilę do tego tematu płatności spojrzeniem, bo to jest bardzo ciekawe, no bo polski fintech jako w ogóle pierwszy na świecie będzie taki pilotaż przeprowadzać, ale porozmawiamy też o Workation. Wiesz, co to jest? Workation. Workation to po angielsku coś na pewno. Tak, bo to pochodzi od dwóch słów. Work, czyli praca, i vacation, czyli wakacje, czyli taka praca łączona z wakacjami. To jest benefit pracowniczy, który ostatnio zyskuje na popularności. I o tym między innymi po 9.30. Nie strasz mnie. Nie boję się. Kiedyś to było. Kiedyś to był smak jabłek, szczególnie tych sąsiadowych. Ech, urwi się. Jak to działa? Unia Europejska. Kiedyś to była Unia Europejska. Nie to, co teraz, prawda? Nie, tak na poważnie, to Unia Europejska specjalnie się chyba nie zmienia. Jeśli tak, to myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, by to wyjaśniać, ale wyjaśniamy nieco Unię Europejską w porannych audycjach w tym tygodniu przed wyborami do Europarlamentu. Dziś opowiemy Państwu o swobodzie przepływu osób, towarów, kapitałów i usług, czyli czterech fundamentach Unii, a konkretnie opowie o nich Bartosz Bielecki. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. 27 państw Unii tworzy taki jeden wspólny stragan. Można na nim praktycznie bez ograniczeń kupować, sprzedawać i oferować swoje usługi. Unia Europejska to jest 450 milionów konsumentów, a zatem potężny rynek, stwierdza Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB Merito. Na którym po prostu można się bardzo, bardzo mocno rozwinąć. Taką podstawową rzeczą, którą myślę dzisiaj traktujemy już jako oczywistą oczywistość, to jest swoboda przemieszczania się, pobytu, pracy w innych państwach Unii Europejskiej. Dodaje Natalia Mielech, prawniczka i europeistka. Bo myślę, że teraz mamy już też takie pokolenia, które nie pamiętają czasów, gdzie tego nie było, gdzie były kolejki na granicach. Zasady są proste. Rynek wewnętrzny opiera się na znoszeniu ograniczeń w handlu między państwami. Co to oznacza w praktyce? Na wewnętrznym obszarze są zniesione zarówno bariery celne oraz ograniczenia ilościowe. Tłumaczy analityk Wizy Europa Krzysztof Bocian. I w konsekwencji możemy eksportować ile chcemy, co chcemy i gdzie chcemy. Dokładniej chodzi o cztery podstawowe swobody. Załóżmy, że jestem młodym, pięknym i bogatym przedsiębiorcą ze szlacheckiej rodziny. Dorobiłem się na handlu zbożem. Zagadka. Co zaczyna się na ży i po cichu włada Polską? Ale polski rynek przestał mi wystarczać. Dlatego zacząłem sprzedawać zboże też do innych krajów. To swoboda przepływu towarów. Gdy statek z transportem utknął w hiszpańskim porcie, na miejscu mógł interweniować mój polski prawnik. To swoboda przepływu usług. Swobodę przepływu osób już sobie wyjaśniliśmy, więc powiedzmy jeszcze, czym jest swoboda przepływu kapitału. Mówimy tutaj zarówno o takich przepływach pieniężnych z jednego konta do drugiego, możemy swobodnie wysyłać pieniądze. Mówimy tutaj o inwestycjach portfelowych, możemy na przykład kupować akcje spółek zagranicznych, możemy również nabywać nieruchomości w innych krajach, ale także mówimy tutaj o takich twardszych inwestycjach. Chociaż to nie oznacza, że jest tak kolorowo, jakbyśmy chcieli, bo im większy rynek, tym większa konkurencja. Te konkurencje, nie wszystkie polskie firmy są w stanie przetrwać i przetrwały, więc wiele upadłości, wiele zakończonych działalności było związanych właśnie z tym, że nie byliśmy w stanie konkurować z mocniejszymi, z lepszymi przedsiębiorstwami zagranicznymi. Jednak jak spojrzymy na statystyki, to przystąpienie do wspólnego rynku wyszło nam na dobre. Znacząco powiększyło się nasze PKB, wzrosła liczba inwestycji w naszym kraju, a wiele osób skorzystało z możliwości podróży i wyjazdów. Dlatego niektórzy chcieliby wykonać następny krok. Później jest ta unia walutowa, czyli gdzieś unifikacja polityk monetarnych, wspólna waluta. Czyli euro. Temat, który budzi spore emocje, a niektórzy na taką propozycję zareagowaliby tak. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Zresztą, aby tak się stało, musielibyśmy spełnić kilka warunków. Dlatego to temat na zupełnie inną rozmowę. Jak to działa? Unia Europejska. Tematów do rozmowy generalnie nie brakuje. Między innymi z tego powodu jest z nami pan Dariusz. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i wszystkim słuchaczom przed odbiornikami. Pan redaktor wspomniał po siódmej parę minut, że przybyło nam miliarderów. Tak, jest to prawdą, rzeczywiście przybyło. No ale na świecie się nie poprawia ze względu na to, że ich przybywa, bo skrajne ubóstwo jest coraz większe na świecie i stąd mamy chociażby emigrację, chociażby do nas, do Europy i do Polski. Ci ludzie po prostu nie mają co jeść. Oni nie wiedzą, czy jutro będą mieli co jeść. No a ci najbogatsi na świecie, no przelewa im się po prostu. A czy płacą podatki? Nie. A jeżeli je płacą, no to dosłownie jakieś tam centy. Albo często w tych rajach podatkowych, prawda? Albo często w rajach podatkowych. Właśnie. I teraz my, chociażby przedsiębiorcy w Polsce, jesteśmy obkładani chociażby 9% składką zdrowotną, czyli to jest pseudopodatek następny, gdzie dobija firmy. I teraz kto na świecie ciągnie całą gospodarkę? My, przedsiębiorcy, na pewno nie ci miliarderzy. I panie redaktorze, jeśli można dosłownie pół zdania, jeśli na granicy nie wypracujemy sobie szacunku dla polskiego pogranicznika, żołnierza,